العالمين الصلاه والسلام على المبعوث رحمه للعالمين نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن استنى بسنته الى يوم الدين وبعد الله تيغان نان يامبالي ادو فارم صلى الله عليه وسلم قال المؤلف رحمه الله عليه محمد بن عبد الوهاب الخامسه والتسعون wana masala tankarge tankebe aro karbandi osigi kenyai kenkota tayu rajuli arrajul airni arben kan awre fatigo erin arben kanne awre fatigo awre fatiya hare awre nsereñ yansigi tanne goni wana nyangana ko mo hakalen to goduya onu mure kinni fo ya awre fatigo ton faare me ko sallallahu alaihi wasallama لكل امرئ ما نوى لكل انسان الرجل هنا اورني سرينا ثمنات يا يغوندا وني حرم بكان كونيا كيمبانفه نغو اورني ريا نا سرل بوتي انغول لكتكبه بما في غيره فقال صلى الله عليه وسلم اوركون نانتي بلال برامبه ابو زرغت دانا كيف تنبل لمكه يا ابن السوداء kenga arito ari paten do bidali aga kenga kati serebegna ko nyanga anti jol tambo tugana parangan ka tambo tugana tel ka tan nabi sallallahu alaihi wasallam ani kitun kitin kitina ha aga ka tan nabi garim ko ko ada ngare salatu salam ka ari ka ta bujati ayartahu bi ummihi manande le buti ma kaskanje yabna sauda innaka imrun fika jahiliyatun anke mpai seriana na kharsa anga sigira kekebe jahil ganka bu tuambala huma anak serebe ginat tuambala yan tuakiri me tuambala huma tuambala huma me wacho ka sigira kekebe tuambala huma kebe makasi me serebe katini kala Allah wa kala rasul tuananya na alkebe kasi tuambili ngeli kebe aigili tuambala huma angeri puntu angan tukonya kantuan tuambili kasi kwa kenya nuko esi yukura ni mani ni kudu konti wachi farenga di sumani ni konti ima konti mga gole ni tudabati oga qur'ane ke kharang mukom yoga sunnan kharang mukom be gollent dabati so gollu ko naxe mo kento en to ambala ko jahil ganka yar kembre ke da jahil ganka o ke mana to ambala ko igana sere be dambin chok kat ke ngayan ko be nyaa ma kulle ga nan kenya o beti ko no kompa jangno sallu ko no kompa jahil ganka ko ngano amono sumu mo kompa jahil ganka ko ngano ko amono lade o yoku nim pa yangono simbu pa yangono bade nim pa so nin kara wacha amani nangal haram pa ko nun tanyana so ge ta ke be ta ke no kadi ten to hoyde fure ngana so hoyna jake na jaga ha Allah itu suron kay tu ga barake be nan tiga jakinde ke be ko fure tun tak man to furga mane fura na so limo mo nan tan ni fure jak la anga kumbe tu ko fure ngene fura ka mama ka mama kumbe ko agante farenti sallallahu alaihi wasallama ay gilli duna gilli en tabu manche kana al jandum kon tu jahannam dum kon noko kana al jandum ko kana tu jahannam dum kon noko itken den kambo ati kenki tere kam khagana sere bi sede sere de danga gol sir nyange me konin gol sir ende berno kuno parce que bebe gol sir do gide berni tambu tugadi nyan andi nyangi nan nan ngala kempati kempati sere sir wali na de ber soron na ko kempati sere sir Allah ha bin tati kun kamani donc en akati geda gol sir nyanga na soro be gana sede iga seda ko mutu nanti tel Allah tirin tirindiya ngana at kat plande sere sire nyani ngatu nan ke diga be ngar ko ngel sigal la jomme na ganin tin nga ta ses la nutu kambo man na mi sa dan ken gilli ngam jami de kina la nyante jahannam sene kay al jahil jahannam ban ko ngam kan ko won to soromba ma kan jahannam ban ton ko to sorom donc ken yanu ma ko wato gollu ko gebe ko wan ko no hakkelen to ko de diga kumbe ka ko nanti kelim le sa ke nyani fofo sa na ko angama ko angam ton kan man ko e bi nanti khanya nan fini guli mu ko ni male mo faare na sallallahu alaihi wasallam arsulun tan tan du filia serebe gana finuron salamahu salamahu akharamun deke amne akharamun de ami batten to koy sirin granyamulina tiering na fodi ber gan tawa ana dogona soron ka khibare ne kam ho iga ke ko mo soron ka khibare ne kam ho iga ke nyana a hayitu sorobe ni gari ne kombi ni manan ka ko mo jofe kharamun deke faren kharamun deke mi batten to ba kamani anti muligi yago ni jamaka me abu zari ibn khabak ma dangen ameti goni khay jahil gan ka ko ngela ata anta fika imrun jahiliyya ken mystery ay parce que gilgilli ay maga ko abou zar nanti kan ser nyurum de beugul salama anati ke lopine salama huma me ka ko nga be angana fay yegunati ya naxtani kenati an tumuni kenati an sikani kenati nyerumi me allanti allanti fabu no kelare parce que la famille parce que manen sigi kaati intuno to koni safan do ngel ke final lo islamo kier bot kanti dono bani filani be gen khadi sirena ro islamo hangen na daga ngero ya abu zar ke ya islamo khasro kergi bana ni fare makhay fare ke be tumma gena nyeranati al nyerundi mais ki kemure nanti sro tan meri idaga sorori ido islamo me ne kati ille kati dingra don kenyan ci galla ta famul kellare gena kel digan kan namo tar garenya bula agere kedo ra ci kenyan atiti manne ike gere al suru tumiani fare ma nyan nyurundi ati ike al tere nyurne be do islamo janci fare nga tan sallallahu alaihi wasallam fa sangen dar hebe jani danka u nyam pin namo hay kenako ko kundu kato ga dangini dini yogone ya onan ko na kumbangan pelman ito wala sem al aibi an yahfad al insan nasabahu lebu fetken lebu fetke dinan karanga ladan kara dunarun kara fe serenni dambella ganna tan anaddan bella kataga wa hasbuhu aram babni sharaf bega nyima abace ke kento kuma kan seren babu gisi ke langen garan ta sikka dabate iga kube ni ko ngani yogo e fabe na tiendo gan misirenya meromu samedi sur dimas atel bar nya itel ma mburwa mati sali portugal wal no itel ma dono nya esi ke di fab damben tanga ne e ke dam baba min ke ke ji hada hada mure bananga kalen to ni sharaf su agar kinam fabai angam dangam fabai su ma kon jam ba ken kale ana so din kara o ken tu mena ana terebe danga nam pasallum antin amin abadan nam pasallum antin amin kamana tin nallum mun pasan antin amin basi bani su ga ngam kurallum mun yana pasan kembe ke tangen ni amba woni nguri gin tenyani ma ngam pawto ko modon ma ngam pawto ko ke antin lebu petke ma annan dam den tanga annan dam den me ko ri dam men ana serebe tirni katan kis mun ngatan di sikkan nan tuwi musa gana fa be ke kismen tu ta ke kentu ta ke be ga kisme ke kam man kentu la ken lebu nya baren ken ka to no dam den ga dam den petin nanti ando serebe kebe ampa bang kisma kegra la fo sugado an ancharo no kuna ka asuke finan dambe ke walakin azalala yakmun fi an ya'taqida anna zalika huwa mi'yaru tafadul lebun kallehe sereni dambe tanga an ampa burge tanga lebun kallehe serebe ger tefi sonne men nanti ko songun ta hunde kenya mi'yaru tafadul bain al bashar wa an yattakhida zalika sababan sereni dambe laga nanya sababu ya li ta'ali wa takabbur al akharin nandutu soron kama tandambe ndambe nyampo soron ndambe araika andambe ki andu kutano werna ko werno tibe garo ken kubare mbade aw tafriq baina ibadillahi almuslimin qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam in ansabakum fasud dambe li am sere bu sere hadihi laysat bi masabbatin ala ahadin sere maga sere ke sufati dambe sere maga sere kati dambe kullukum banu adam hasunu adam aromu tafsa'i lam tamtalu lam tamlahu ani ubatir mude mude yani idire khamu fogu fina atinto fakke na amu tamtama fogu laysa li ahadin ala ahadin fadlun illa bid-din wa taqwa farinti sallallahu alaihi wasallam sere sunte fosu sere gantanya dinankara allankan kandina ado dina begere ande dina kay fere nim babu ni ken nim mani ken ding kismi ken ci kafine farendo ke begere sere de gan kan allah nan fotan atikinte ga dinanga anan kamay wa kafa bir rajuli farenta wasu sere nan an yakuna badiyan nene bure bakhilan kutungene anga tani go do gasi manantu ponnanjuru fotoy men ponnanjuru beli go gato ponnanjira go beli sun kaso ko nari anna bu juru tammi uta anna ko sukara ngeb gebe kilo kin ke kilo ni pilina ponnanjira la ko mu juru tammi ke manje gazana ko mu juru tammi ke be gado no nga anga ko wakki mi silami ni ngate kata mu ci sedekin de beri fi jakka ke fina bagat parce que allah ko sarakal ga jakka nya gambo parce jakka wajibi nya jakka ni mo go anna ta fi so yang kam bi so jangani kan ti do no yanti farenta wose senda bakhile fahisharan annanya digambu ko ngana igati e katine ne mbure nyani katine ne mbure nyani kati gati ntibane ta kenka ko poken ko yego e so murne he ay na hadin ta koron tilaton bakke ta sa kenge rakke ke muni baneta anta ko sire ko kenti ke fina la ko musulum walau anna an-nasba yanfa sahibahu dun al-amal serendam be ngann ko sire ma golle kan ta batte lan tafa abu lahab bi nasbihi walakin hayat serendam be nyima kan ko sire na ma golle kan ta batte abu lahab an ken ndafam kita walakin kayan gatni al-ansabu la tuzakki ahadan serendam be lan tan chonondini minyan kala tan chonondini فابو لهب هو الشخص الوحيد من قريش امنا قران جفاي ان سر بان قريش غمكو ابو لهب بان يتقن قران كنه قال ذكر ذكر باسمه اي ذكر الله باسمه في القران الله ربنا تقن قران من اركوت من نجبا غرابنا سكان غيرك جبا سو تقدون اها نتن نمنو لا في معرض المقت والوعيد ani duten karani Allah buteya nat ko kero prani keno nyina yo gani nyina buregal gen nyina dan grat ko lokran parce que Allah fini na xinya Abu Jahl dana Abu Lahab dana seresun to ngam Medina ko makay kota kumpi na ci gam makay mi afa ci handa bu harman siroy fofu na ngel kebe ani fasahura bi waji bi jamalil waji Abu Lahab gen serebe serani yes frankfur gumenyan ayeso nya frankren buru Allah ken ngara ngado soro beni gnya gilegan sereye som frankren na ampran yani aha ke fil kun kamaniya boruz khatarwa alar kite nge ben nga dan ar kite hore nga dan sikandi nga ukana lahu sharaful walja ser wurgin te nyani jarja gume nya naktani nga kama kanat lahu alqaraba min rasulillah sallallahu alaihi wasallam ko fi ni nakati alar kunya abul habib ibn adam kyan ci grat ko kero ni grat ko kero ni afa ko jakin den kara lo bejin den kara nya parce que alar yes fram pre nga dan filani nga alar kite nga dan sire sikandi nga alar nya darjante nya nahtan ni nga alar nya do fare nya tinde su parce que do fare pa pa ban ne ka na tindo alar tindo mane nantanga na kusu kof me kunyanti nya sababu gal janne ken sere kunyanti nya sababu gantintu na Allah subhanahu wa taala kyanti to aron gati laqad rafa al islam salman faris salama ungeri salman faris be girme iran an sal faris a girno gatto mumur gamur gar maga jefen medina ken ka pesi agir mane Allah gatto mum ko e faabe nyanni igatin kubere munoni amati imbe nyani kuma gamune mbati faabe nyanni ken ko be tanganda ari debi jama e debi nyim manke awe salman faris ka faabe ngar khayi faabe kedo khanu siringan dum la ga bakalaton bakki a kusa khayi gar khayi ari wonne sarani mod betina gari kat faabe ngati da ngati kero so wor betin nokki afe khalle kenam bozo khalle ken o kuri imbe nyaabati me o kugere wor mo gombe ambase faabe nti kamara ti abbot sirin ko mwacha serebe ndati ron suna nam ngam fer kutin kere ma posteninga agana bosing bane ano killeke ker no makaya an ladan ker no makaya khala gernya gatelle ako sur bak faabe ga wanna sarani modi mun gi gimuru gimuru gamur gananya yero ngana kela golnya ngana ana kela golinga kundum kundum magale gerni modi legere bada ger me wori ati mbay wo subane kinna lo sube nga kinna nga kenna nabi ni legere nga fayar ni ga bangen a bangen arab ni jamaniya daga anangkat jota na jopeno salman faris arab ni ngeri komi rehla ke bege makay ga sette ke bede berni ili wuti daari ko sa goto na gaga na nya komi na nya ko hore nya ni bane filani ngar faabi nyan jabi debe kay manke kon kar ken kar ko bisre tan medina ari ta ko medina bagar fi tag man so beni siki ko nan tangana annabi ni legere fi ni siki na ko ngandan ku nyaane ku ngana de ngane gra dam mabbuta ana annabi ni legere fofa na nganti jayanti sar khaygan filani ngay hadiya ni gan sikani ngal nabi ni mahu ntag man ci nga sege keer no koy farengari medina sallallahu alaihi wasallam agar jakani beri ko me hay sadaka ni agar kinay at muhammad sese an ando sese ni ando me li andar ke kinan asker mat jakka ay sadaka ni adion ta sa ben hadiga at tag man fana ke wori filani nga tatar gado tamur li kat fare ngale tamare yanga to kudir tamare la kede kuti bak kombe ke te gar aruta farme ke mun sirin sallallahu alaihi wasallam agar ke asker mat hadiya ni gat hadiya ni aruta sa ben na ko ti diga tag man filani wori me ga nga to soro ba ke be ko nante hadiya mari ke likata nga na hadiya ngi la fare me ni kasre fasi hadiya ni sere be gere kebe wutu butu hulen ka manawti na kina kangere nya ga anken to nyan tirna nan pet sahay hadiya yiganan kunya fa ma khair rako diga gel jamana na mun ken sere kunya donc li hadiya nyamu fare ke me inter sere no soro nyi ma khanwe ni galli ni dan inawti na kin fare ngale sallallahu alaihi wasallam ato ko bare ke kan nabi nyimangu an sege ker no kwa to anu nga ko ngai ko anganan gombure ke bun kunyu ga ko selin qabane khan wal kam ha ani ra dorke muriya etio gambo ni ga firni ni sarmal to ko krosi ni ga fare ne tunan tan ni na wori ako sa baga kamata fay danga ke be mur kemre salman khosro silama ko no kan ci igati la qad rafa al islam salman farisin ke salman faris silama ko nyali na wuji de kam waya wa qad wada shirku an nasiba aba lahbin sere be gene dambu ko rugume nga ak nya fil kafe nga allah de yang khat ala dambe kam ki makine no ke ga gal zaid ibn ali aro hisam ibn abdul malik hisam ibn malik abdul malik marana ya ali amir mu'min ke na khat zaid kenyu ali kismerenya agar akama atira ngai ko ngada nan janke ngara kebe angko ngumene nan tangu mulan nanya yimanke angla nanya yimanke atallan tiya di manke parce que manangala nyangala parce que tumbare nyare menna ata amma inan jami anga silan tiya di manke no yonki ngako mo nanta am mulan nanya di manke ati anken to mo kunte kam pat tong gel kenya go jofan ken gara nya tong fajke filani be anga tin kelan tiya ne di manke parce que mani tumbare nya ati fare ati ismail ismail ibn ibrahim atamari kom yahare tumbar yahare lemme nyai allah ri komonchu fo yimanke baganda fare sallallahu alaihi wasallam fare ma amama tumbar yahare nyani nyar ko baganda ar arbugande ismail arumu fare nyam bagi abana bagi annabi ji me sallallahu alaihi wasallam kebe gano hore yahare lemme agen ishaq hore yahare nyani arumu allah ri feringi jundo sunu mbagane ko nyaa ari afrika ni nyaa fere ngi ni nyaa fere donc kembere kata ayabu ke yandi ki tanyo goni so ni ngonga ti jeni remme be gana kura sutrinten ka sanga sebe baneta yagu nyana ngati ke yagu fere kata gam makase bay ke yagu tul ba an ke yagu tul idan kembere kata sereni dambe tanga silama wajibi nyano kama anna ando kumbe gando sorona ka anni tu angana katitunu amaro manni hakkenki ni anni hakkenki ni kama matu alham abunya sababu serenga di jakin ti dambenya faren sallallahu alaihi wasallam tabu qur'ane ken hom nauti killa jungari ma legere faren jakin de ngati damben kar allah gere faren jakki jakki du so yusu tu qur'ane ken hom mi an kefine faren dambe sallallahu alaihi wasallam idan wajibi nyoro kam ono dambuntu fumbe gando serebe ne kanatu fa wajibi ta an anna annandu jakki ti andambenga an kefine so robeni faren gari konte to ambel nya sallallahu alaihi wasallam السادسة والتسعون تانك بين لوتم لنا الافتخار نبيجة خلي بولاية البيت نانت الله كاكي يكون يانا خدمان دانا أنا تسرب فارغ صلى الله عليه وسلم آكتي يخري قنون آني مسيدك سلنا آني مسيدك أسرين يعني نا مسيد الله كا نا أقول نا خدمان دبال الله كا أسرين يعني كن يخري أفاتي لغرون أفاتي لغرون إذا مخوكم نسال لئي الفرندي إما فيه نفارغ faren ko rosinde ha kelle bubbe ga kube ni gatini sunu dunko kube ni gatini sunu dunko mer sunu dunko kube ga sunu dunko ken to kuma hayerno faren alayhi salatu wasalam gana assalamu alaykum gani falle parce que man sirono fini tilian al mamin gana assalamu alaykum gani falle fayni bane kube ni gale ginari na tun nan ta ken mu ta sallen ini sallen kyan ay gani sillande be ka khadi ana ile krosini jamaake suro be ni ga sallina fal gana krosindi serede gani gama wori ana tirinde makati worde inati atereya ana duwan adam makati worde inata hante duwa ana gade ga sallallahu sallallahu alaihi wasallam bi hare ke be ni misire ke sellana agani giddo misire ke gumunde na fare ma wor jamaake no fare misire no ko hallu ko to bara akati ngabe sallan kan ni ngakati nyani fare misire ya harundo yugo sun misire bane darbuntina hanga tegeentina ha kyanji fare ngata alaihi salatu wasalam khairu sufufir rijal خير صفوف الرجال اولها من انسي وشر صفوف النساء لا اخرها على خير صفوف النساء اخرها بس كان ما يغون تشافني با يخرون تشافان باي بس يغون تشافا لغري اتينتوني يخرنيا غانيا غنيا كوبري يخرون تشافانا اتينتوني غنيا غنيا غدا كوبري دونك فارين كان كيمني صلى الله عليه وسلم يغون يخرون صلي مكان ما كوني خاناتي غوندان كان السلام فانتاكم يا خرون منا بو كل خير خرن نان كلينكي ديغاتني فارين عليه الصلاه والسلام فيرمي نكو بي اكم بكي فالي ديغاتل باب النساء خاصا كم كل خير دونو يا خرون نا بو كم كل خير دونو نوا سي كوتي منو فكما كو تشا لان كان نا ارخو ما باي نا تغي لو غون نو خدو غالا كودو كوتي نوا سي نانا فارين صلى الله عليه وسلم اگر يا خري كي كروسي اما ور جماعه نو ار فيرمي ita fati or firini donc har farendi farna ko ni bolude bare maya tuni faren sallallahu alaihi wasallam donc adaga nan daga nan cigi yakare ke khaburan kama nan challe sunu dun ko ni kawodo gilagne sere be ganan am pab ga karay aga fati anat khadu hindu kar firini naji khadir firini amna ali qur'an lillen ki alikum ne pala alin buche misal na salla khabura kama basun tike inma yuguni man kan nakati ni aga kebe nanga salina kama yugati faso gido na al muhim ko yegeno ko ko filino bango jefe brasu yugati firina allah sikka kama na salli basi serenga na kara ke balaw bego kama o gadu dunde ke bele berni onu sunna nyaragana na aso idan faran sallallahu alaihi wasallam akukundo ene duja ke nanta allah kaje e ko angel da khidman dem bate allah subhanahu wa taala fazammahumullahu biqawlihi aganyi fosire nyani ganya kama allah ni fosire ke asrum de ni makay meman ti allah bi jigal ti mustakbirina mustakbirina bihi ay musta yaftakhiruna bi khidmati alka'ba igi du jakini nantiyana kama khidban dal bar samiran tahjurun ay ignari nawiyahu samiran mana sarade guiyahu na masala iko masala ne kebe e masala ko qur'an tibare nyakam e masala ko fare tibare nyakam masala inte masala ngan nanti inan to ngone qur'an ke de inte masala nanti nan to ngone fare sallallahu alaihi wasallam e masala ngan na qur'an ke sufa na masala na fare ngan na sufa sallallahu alaihi wasallam allah kan ni kan an bi nyimme de ke angati doray keta allah ka ke khidmande kam allah ka fraw ta allah bi nyimme sirif lante gome lante le dome naam idan asabi'atu wa 90 tan kebe ado nyerunde nga al iftikharu bi kaunihim zuriyati azuratil anbiya iga du jakri nanti kumbo ko annabi nyimme boncho munya ani isma'il alayhi salatu wasalam isma'il pres gango bu amene dambe gangara fa isma'il ke fat arabe misal arabe te yani ka ken al arabul musta'riba al arabul musta'riba isma'il ibrahim dagri alayhi salatu wasalam ger waranu ko be so dingara fe allah ger jimgan kisa ker ga gille nyan kisa ke gille nyan allah ger jike bagandi banu khuza isaru yile nyay ko sel mu muri gayan kan ah to modama modama yingine nantel mu yakkar ke jingare gayan kan ko si jinyan no digari ir isma'il do sahay ni no ir mur ma hanan to nanta han kara kala ta hun sharti me jike nyapon zamzam nyapon hata kama ke lem na lamani nyake da aru sahay ba no do khamila mu mangi digi tawo diga ira ga sefen khanne kebe diga khanne kebe ko mo akali khanne to ke nyaka isma'il arabe fe ya ba fures kan ko ci dande dam min safil kati isma'il alayhi salatu wasalam ganji ge ci bu annabi ji munya isma'il khabu ibrahim alayhi salatu wasalam qala allah subhanahu wa ta'ala bi qawlihi allah li digam ne nanti kente fosiron haade madame tilka ummatun qad khalat kaga du jakkini jamaake be kunda annabi nyimu kun kunda laha ma kasabat agar kede gol nya yada ko fosir wala ko ma kasab haade kete gol nya ganji serenna ma du jakki faaba golle mbaba ne kede mbaba ne kenna mur allah mura ko nya sonin konti am baba kana dor ke yitina nganna jiballe ana tin dor ke ko nati ana ta ko in kalin jibam bege kemuren manne am kananya libu sire anga madanga mbaba makon jambaway tawacho kun du jakel em baba kana kara da kubel to on kanya na fuway anga da kono kanya amanga ni miskina ko nyaaw ngel ken ko kota be radio jira jira ke tuuri de yaa ngel anga makam bangem gede fon nan ka sukal miskina ni afu ke miskal miskina ko in tiyini in bokitana itok kun du nyaay parce que anga nan ci kelo nan baba kana kara ngana te en kana yeke en kana yeke nanya ke est ce que certain nan tan baba nyanka la anka langka la yanga na kenya du ke tanke anta ke bon yanga yo ipo kona ndur ko to nam pa beni ko khalle ngi ma hay o mo ko jikeliya o no jikel Allah ya Allah fa no jikolo imbe anna lo ina mbake na nda debel nam asamiratu wa 90 al iftikharu bisani ali na du jaki serena asunatu na fondebe aga mani dono ma ken man ka fele ahli ar rihlatayn ala ahli al kharaj ani rihlatayn ani baku fil libeni setu fil libege deberni ko be ni gatel jagunde nga hasim faren kisba alayhi salatu wasalam ani ke deber makkay sete na ko fime ans ke me mati gatel ko be ni lum bom lum ke mo ko wati me kay ko kalle me nati ke debe fulane sahanta ko nya talata ke debe fulane arba ke debe fulane sere suga kebe gam handa gatte langa ko ni soron anna fo gaga anna fo ko katuya me ko kalle ke ni telle ni sette ke mo nyawtu maka ina daga shamaya ina daga yaman ite da shamaya ite da yamaniya mulle ngakati nyaay paske ngakati asrenni jamunde na ila ken chukani ina daga yamaniya ina shaw ina daga yamani mulle ngakati nga daga kine ngakati nga ina daga sham ini kenya da berni hasim yan kede faren kisma alayhi salatu wasalam ini duja ken nanti kumbe ga sette kede berni igater jamunde le ber yam pos kube ni ga sohon pas ahlu kharas kyani ani sohanu ko nanti ikunyam pasi kun kamanni التاسعه والتسعون ان تنكبي ادو تنكبي دو كوبوندينا عظمه الدنيا في قلوبهم dunandi sonde mom baka ibn qayyim rahmatullah alayhi atifare ngari falle koy dunay islam en takandi kattahamu so en takandi kattahamu nakhia khera ke fi loko khirantia dan tadi ganas bi doko bani asiyo ni ya jama fana nga ibaraduna duna bariya jama fana ibaraduna duna bariya ke misale nga at Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu Abakar inti duna mula duna kantul angan terbe mula ke kama kam mula antum Abakar bar duna duna khabare kenyan jama fana ar khira ka ana sukari jama filandinga duna ken di khan kay kunyam bar dunai duna ken ni mula de kay yam bar dunai ari misale di kongol Umar radhiyallahu anhu Umar bin Khattab alar duna fosu ngada nga katike ka kenyam bar dunai arga umur gas igandu be kini soro sella ngant kenni ngey gane ka kenno no duna ken da ken kan ko dambe yer na bureng den bu juumi awri a khawa nawu agu Abdurrahman bin Auf ko ma na dan ko mu gati sele de agra du sandan do miya anga ser sele anga mulan nan ciro wala nga sero nga ma anga nan na fokke be ser suru nya tralem agu wati amir mumi an man wul kenna bure su faaw joke wat ko at wallahi ata ganni man den ci galla gar kekini kiyai khera nya gan kenna bure ko geb geb gebe an kin Allah far nya na kin Abubakar man na gari fillikum gar kini kiyai anga to ro haqlan to da fat ko nan dalla gar kin ada nya ko soro ku de wallahi ada nya jare bi ngubon nan ko tas tati anga to nabre ke gobo yasre nyan mane ete kullama zadatil amwal zadatiz zakat hada mri min nabre ko gobo biraso jakan ka gobo ndaba te o ko nabre ngana gobo zadal bukhlu fina so nin kara kembre allah fan katche ke mon katame allah ti milliard bagani ni makam mati debe debu anis kop me bilant milliard ti makay tawajar bala sa ke milliard na anga ban me anta batte tok ke milliard gume batte hore na tu kube na ngana faga na cross ne debar sirin tiri suufi kan ko ko am ko sunu dum ko na khande ka e to mon ni ani dina ke siri suufi kan ka ke e bi ri nu so akre ri du kre di na bren tene me ka sunna kot kot inde ka no ko ma o kun kot kot ken tin sunna de ka ne to anu ngan ci gi khare inti jumbo e debar inti dur gi ta umur ini mi na so nya sibati na allah khale no fare khale kam na bur gum khar ken debar ket mo tel ka ne yaw ke dan ci mo tel o da ka ne atin kot ko ma kam sa ko be to idan Omar at khera ganne ya allah te fare ko mana ga Abubakar kuma yam ka sin kana kinin kay ken jama fillah de ka a o mun qaymatu man nan ci gi Omar bi ketti jama fana ke ta sag bar dunay jama ci kan ni ngene ke de e kun duna khan duna khadi khan kan banu umayya ali bi fatima nda al husayn al hasan ge tore ngara banu umayya leti e kun duna khan duna de khan amar e foge be Omar ibn Abdul Aziz rahimahullah ati tungan ni buyo dangi igeri lo khabre ni nokonga ni yanka na ngati preng ndian tan ni kimbakanya ala filin ko kumme kan wona giam filin kan kat palle na yanka ni na filin ko kat palle Allah gana ci fumbe de berni kar ha gana di ani lan palle ya kat man ni ken de bari parce qu'il faut ya de bra bure ngani ken nyanda ken ko ni gel khilafan kine ko ta ba ta ko gawun agawun radiyallahu rahimahullah idan ken nyan jama skandi jama na katandi soroyani duna ambeya ikunde duna khat atken Allah ber sere be kitin dura amari age be yernoku sere ni khora ko nyimme gaga bak du mak do na bre ke bat Allah gan ankuma agana kum le gal ankum dan ke anke to ankun humme dir yo ko en ko ne ngar ko ngi dan akama ni man ko ke zike fe mi manke ke atako bugan ke at 2006 500000 ti ma 500000 ken ti ma ha 2010 500000 jima wacha ko nya fay ke wati kem ko mo mane me milo yi ma hay do kya ci serem ci kem ga lay anam ma kan jikem ci ko soro kam ma kan jikem ba ga lay ala ray fo kinan wuro ke mi lena kran do fo na bir ma kan jikel lo ko mon kam man jikel la la kam idan ke nga khati ke da soro be ni Allah gari gari kitem ndura ho akaman ni ini iru duna khalu duna ke nyambari ma duna gangir ko fini sikiat yogone duna ibar duna duna bare gonor ko nga yogone duna li khali kumbar duna yogone duna li khali duna kan yogone duna bare khay ko do duna bate alla ganna nya kuube ni diga balla duna ay duna ga balliya khay ti man ne azhudu kebe sufi gam ko nga ko kundo kafer jamaat tabligh do ko tan ken kafer eti azhud ani khuluul qalbi min ad-dunya laysa al-yad duna dum ballengene kebe an chondo me kanna dura ko duna me kan ki tenken pet kan su kan saura de kenya ko ati o gam maka kharsi muro gere kharsi kita tun kan ni bundo tun kan ni bullemu ino nyaar muswar ni ga suri toy ina suri toy ta jangam fokki bar Allah hono irte yagare go tir nanta manen rokoye atay gille rokoye serede gani ser wurginte anna sigi sere ser makhroke mpolake nga na demande mura aksa aska kemba ti no makha Allah ga no le gere mo kon ciro na ida adamatu dunya fi qulubihim dunani nan khuri sondo mo nga an kafirina ka qawlihim lawla nuzila hadha alquran ala rajulin min alqaryatayn adhim ke qur'ane be muhammad ga khibaren ko aganni onam pronan tumo dite ganyanka ser khoro filli debu khorom filli o yoto to woni te ha miskina al yatime kennata qur'ane allah ta allah ko lan to woni ke kanjro filli al walid ibn mughira kenyan ser khore be gni makay makay an urwat ibn mas'ud ahar ser khore be ga taif do makay na hamla do amad faran alayhi salam fadja fatiy mbala daga tafa be muri taski de banan toro nyaa komu sumpungi na kana ya ita ganni ganya ke kenya o to woni de kanke miskina nyaana na taski amad ke to ambala hu miskina ngana pulla kum kotu nan di segal kam inde segal ni karagana nya agana dasurum putun katal la katta faran katal janna seren nyumun kabanna mena akrin dende bari asukella sagata yani kenmi an nante faran kero ken taxaw e si haram re men nyanga allah ar jaxen taxalin kafiro ken taxaw kafiro ken an taxaw amma ro bari kebe de bari ida usnidal amru ila ghairi ahlihi fantajru sa'a digana firin kin kubeni digan taxawa faran tuna duna gilen ona taxo fay kenya wacha o fay kenya tie serebe an taxaw nan tuna kekina kama ar re para fu kafe anan lo ko di bani an ken de gere kina ngalan tara fillan di gere kana jama do fal o jamane mi toxe falle or gollun kin kubeni digan taxawa o jamane to falle soro yagu mer yobu ni kita wacha ar kitma ne gere kubeni gere galan te ken sin ke ma ken sin gere serena gere ngalante ngara mu kundina tira lati anime kasi ngalante ngana filante ya serenari inatine agaragan qawal musudel kani do metor anodel kani na al mi'atu at tahakkum ala allah kama fil aya ay allah ge kere no an qawa kiana qawnan dabe fa tahakkum nyan ani nanti na allah ge kite be kiti na tahande be tahandi allah tahandi mu kon xaw nyana tumbi kiani geti an taxaw tahande kere be rukum nangam ko de be mo gombe an natini makanke ge an ko walid wala natini al walid ibn muhira wala natini urwat ibn mas'ud kama fil aya al hadiyatu ba'da al mi'a an balena taaye ke mem palle izdira'u al fuqara an ihtiqaru al fuqara na fuqari lokoni amare ye agna taare wolo sofo geda e an kanam pura kam miskina mal diga de kem ko ba ko bisire so ko diwa ke an kam miskina so nyara ke yanna ke yanna ganna ko skur amar taage besu miskina ni kul isember ko tay nyaay banani fanta ko ndahane onda taho onda taho botuni mitay na taho na kaneke pas nyar banna wonari misire na taho kane kanu mo pas nyar banna la allah haju tel ke allah haju tel khalsin ko nyay khalsin to amaro misire ke banu ber place ni dura la do place ragande farin khadu kaba se lan tan sunu dunke annay le sunnan to ko anato ko nan tanda sunu dunke ganti ken ko ko makay farin to nan makanya wana maga dingra tigi miside noko kom nyogo men ko fu dingra nyogo men ngare no ko gara ko fu ken ko baniya e bi sere be ga ken de ber anke al sunnan no sin kenya an kan du jakkani kamo kum ko makana na e ka tigen ken mene allah kan nan ko makay misiren chappa fanan sire nyaan kay na ga du yonto fu kan tap ken dingra bani sala e sunna ngolle de ber ka na sunnan ker karam alan tigen toro ma du goto o ku duna ke wuyini o gi bra yoro ko nyaani am jere sere ga bonu bida kam am jere sere ga bonu ni faren tu nan toke nenga sallallahu alaihi wasallam ya ani na fuqar ni na ni roho inji ki man ki nei digna diga muta furu digna diga muta furu indo manne banani nyaana jafe ani jahil gan ka hun tag man jiyante ka qawli subhana grambe makam ko ngati faren dan sallallahu alaihi wasallam rikate nan tanke ngam lo kudan nan ta o ku dingrabe ko kuma ha wurgiye be ko makay anna suhaib qata anna bilal qata anna ammar qata ku be ligel miskinen ta anni la tur bakuli o ku na ita hunan karan ko tabe ko makata be sa sigana to ye dangana ni tahul suru khuru ten do wori ibn qoya ko no dar jamba ko ya anne kat faren ke ka hammi be ni anat kar fa anne binyum nam yiti ti halatuhum igana bi ko te be ni arai ni nga arana ni jume nga lan ti ni ya allah tu nan de faren ga bay mili ni katti diga ma he ar gonga le isra ko sala wala taqul lil ladina yad'una rabbahum me te katale suru be ni galla batte galla ke le parce que dawa e da rabbahu ala nyen firnde ala nyen betti en kara yalla khilli allah kenu woda yalla batte ga betti ko be de berni allah ti ranga namme ti kata bil ghadati wal wal ashi ali bis sabah wa bil masa subah fana ganani gilliro allah batte jangil ikranga allah batte nya indanyiro lelle miro kenya na ka ken man do maka wat o islam ni bero gati islam islami angen nanya igrat ka ti gamna ya mulanna ura misire nya ita aya ke tsalli are nya haru tsalli aro mun tsalli kem misere man islam ar man islam qabba anta ko sirona angen ni man tsalli angen man kharana an kore bana tsalla ka tsalli ba o tsalli ngide yego kara angati ya hori gutol to yali kanga dal bo ayi dal bo si dal daga na granitel misire nga ana ya ke mu daga misire ya ke khal mu ngam ko em pese xem ko al mande ber ana granat tsalle ngundu ana simo yali ana jinjo ko do sa jirge daga ala jinjo do sa jirge daga kemre ke da nari kemre da bon tsalli dirge ba sa jirge khala ga masal an tsalli ba yon tsalli man nen tigay pas galbe ke wori tak pata ga fasa jiwa ke ya har kota nya ke kero ki mo kuy mani wa o makam bana ko amedam nya na wallahi o fam ko re galla kan nanem agna gi mi sidem na ana fu wundu na ibe ara fu no prantal yori ko be no ay sakata allahu akbar ala ni ka fay so ke yakam na ta yo salle nyal ni don se lan dal fagodoro anani ma ko ta allah gan le gri mo konciro allah gan le gri mo konciro na inan kirna to na di konciro ko يا حسانيه تو بعد المياه قال في كما تموغا ما كما في لوغا فالي انا مياه واثنين رميهم قال كافرني والله سربني في الكافانوما يغا سلامي نيكو يغي دامي جفنو يغي فتنتي اتباع الرسل بعدم الاخلاص نانت كو بيني غاد النبي نيمو يغي باتا خالتي انتما خالسي سوندون غول لياني beha abaka suku ke abaka gawori parin sal sal yegoti dama serebenda korber khalisen kam sorondo ni gel ko kenga kiten kam watla atilka bisharatu lil mu'min masana ko de beri gundo an mu kun dande beri ya sere amma de ber nan sena ko soron ko singe gana ko at nimis wo se walla gan nem mu'mini ke dan ken mane nan ti ada nimis nan ti nangol lu kuraga zingara ngol lu kuraga ndo bogu tindi ko misiru ku nene ko sa ko anyimar mu gana ken bangar mu makadu ja abubakar de ke ya radiyallahu anhu gana jakki ke banat Allah makil laga soronga kebe kongi na jakinde anganna yampi maha kebe anke nga fi kungante na bakka diga menni kenya Allah makil laga iga ku jakki mu ben kongi na makil laga tiken a anganna yampi maha kebe igante tu anke nga tu yani serebe gana tan be nyimunga iga ku batta no ma khalsi enti maha wa talab ad-dunya nantini dunamu la dunamu illa haramu illa haramu timane diga du takan nabi nyimum palle sere sega du takan nabi nyimum palle anken la har murana nyay fa jabahum bi qawlihi allah li jannati ma alayka min hisabihi min shay antanke muhammad kamma ikrosinde igollu ki deber khalse nya kamma antanke kamma ni krosike nay ma deber khalse kamma parce que allah ke motu golle be deberi khalse walla kam deberi khalse kam wa amsalu haya amsal hadil ayata gabe nyan sirin asalisatu ba'da al-mi'a الكفر بالملائكه كافر من قال اي جلي فيمبيغي مكانان كافر اكو ملائكه نو اها كفيني او كوتنا انتكا كو بنس كوما دي كفينو سونن تابي مولا نيا نانتو نيت ملائكه هاي كون كافر اكو نو تي ملائكه نيا رابعه بعد المياء الكفر بالرسل نانيلي كافر اكو دو اخبار سريغنا كافر اكو فار بان ان كافر اكو فيسيا كانتي وان نصارى ني كافر ني يهودي ني كافر ني ني فوتان ني كافر بس كافر اكو محمد صلى الله عليه وسلم الخامسة بعد المياء الكرغاندي مي كمي فالي الكفر بالكتب نان كافر اخو كتاب كتاب باني سو الله اگر يان كان كافر اخو تو ان كافر اخو تو كسي سو بن مخباني كيا خاين دانا كن باني اگر كوبيري خاي يان مي سوخي انا تي خاي كات جو كانا تي خاي دوك مي سوغير الله نوكو كتاب مون سوغير الله نوكو انا كافر اخو كتاب باني ان كافر اخو كتاب تو سي الثالثة بعد المياء الاعراض نام فلينكي نام فالي كوي amma ja'anillahi kumbe gira Allah subhanahu wa ta'ala ke mo qafin wa qama hay Allah kumbe giro yi ko kana kata de beno na de beno gam kata de wono falle koy na igati fosu fare nyandu ko igati fosu Allah gare ko anam kata de beno ko annata Allah gam nokana ko tala irni foto kuno ko ambiranta kuno anna golle ke de ber kawlan ke su de ber kon danna su de ber anka la de ber fare ngot nan Allah ta su de ber kan sikati gare khanya amerike be bane su gan nan kat fil lanya rande ber ay gare khakab ke be khana dulatun bakken tiya donc igana sunna be ko ganda gam gam ngal lenki madiga me ko de madiga me ko anken nan ko annata Allah gam nokana ko mena ko mena fal Allah no nan dan anna de ber gilaran ke tangam kata de ber anganye ken ngam ma anna de ber dinan tangati wolan ke su de ber naam asabi'atu ba'da al-mi'a al-kufr bil yawm al-akhir nan kafara khusul al-akhir amana fo ko islam ni wallahi haqiqatan o tongon ni ke al-akhir na khasin tinyan sirin sirin sirin Cheikh Saleh le Saleh ibn Abdullah ibn Ali Cheikh arkenya ko tere be lesil ni amatu igatin tuahu lesil ngene ke so robe ni gen tuana horo fini siki itwahu nyubel ku fini siki ya ko fana nan to tawhidike filandi fiq sikani ngal iman bil yawm al akhir bil ghaibiyat angati fi mun to yoni igana ko tina konde ga lahara gari wori sere mun daga me gari kinne ko garanter no jume enter su ko gare Allah ko sugir Allah ko sugir fare jume enter ne ken jume gam resi gare la erne ken ba ala enter ne idan kem reketa o wa tangono gollu ku fay o do lahara nya o do duna nya ko so lahara ndugun na kede bari na kede bari na kede bari na kede bari me ko lahara prepare ne a yahya ibn muad radhiyallahu anhu haqlan to misi koy serebe angere Allah dunge mur katanda ga genne o ci solo ku nda dunga ne dunge mbala ka sumbana kan Allah dunge mur pa sangare kitra antere en ciro duna treke fillandi nga angere an qabran choho kata ambu ciro nana ko imata na takade hara qabra haram ya takande ge ngaram jen an angere golisu yilikere do watta ga sere su ka yere gilli ille kenan kere ko fayo gollu lalo habra kenako misro mi borom foro kenan kani gatin kontu banke ni mel kenne an habra kiyal selan kemu nyanda nanga nan kontu mbolo kanga na kara la wuni kille ngeya me habra ke selan de sikandi nga sele de guna wara kat guna ganga ter su koy ma fayta an apa su ti haro kwati haro de kine ngara kara al je fe tanker ke sire tabbe mesi ne ibo su gira aratin ke tahya khin kasi guna yi me anda ke ngara ke ngaju ten tahay donc sele de ga dutu angal la khara nyamula an guna wala kat guna bu changar parce que tayri ni har duna yi gandum lingo lingo en limon dal lak ken ko dina ko an ci kon le haklante agar duna war kat duna ga wala agar Allah dunge mu kat Allah ga gemme agar khabran ko kat bu sa yang kana ko idan al kufr bil yawm al akhir ko ku tongon ni ana yawm al akhir ke ko ta le gere ke an ko ta be ko ta gan ta palle gun ka fra ko te no ko son non ta pen karan nan tongon te asaminatu ba'da al-mi'a ani segundi ke me palle at-takzibu bi liqa'i Allah ani nalle nan to dalan gemalle ma honne ber na garandi ken fi no xama ay Allah gando kanda ida wodo xana sigere inshallah comme sun kaso ke garna xadi sikke nyana xadi ma sun kaso mballe on Allah nyaga Allah ganna sun kaso ke aga noro ndey jomdo xeri no Allah ganna ro Allah ganna no ndo dana ba gabeti ku de ben ngese manako melan ken mo Allah nutu me ko melan ken moro mokkom ne program na bilan kenya no ko makade Allah gana kebe kenya ko kundo ko mere falanta jeli fotana.